कौरम पुराण के 22वें अध्याय में जयध्वज के वंश वर्णन में राजा दुर्जय का आख्यान, महामुनि कन्नव द्वारा दुर्जय को वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य बतलाना, दुर्जय का वाराणसी जाकर पाप मुक्त होना तथा सहस्त्रजीत वंश का वर्णन। सूर्य ने कहा, जयध्वज का एक पुत्र था जो तालझंग नाम से प्रसिद्ध था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालझंगी कहलाते थे। उनमें वितिहोत्र नाम का महान बलवान राजा सबसे बड़ा था। दूसरे वृष इत्यादि नाम वाले यादव पुण्यकर्मा थे। उनमें वृष वंश को बढ़ाने वाला था। उसका मधु नामक पुत्र हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषन ही उस मधु का वंशधर हुआ। वितिहोत्र का भी विश्रुत अथवा अनंत नाम वाला एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपवती तथा सभी गुणों से अलंकृत तथा पतिव्रता थी। वह पति दुर्जय के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। किसी समय उस महाभाग्यशाली दुर्जय ने कालंदी नदी के किनारे बैठी हुई मधुर स्वर में गीत गाती हुई देवी उर्वशी को देखा। तब वह उसके समीप में गया और कहने लगा, देवी चिरकाल तक मेरे साथ रमन करो। रूप और लावण्य से संपन्न तथा दूसरे कामदेव के समान उस राजा को देख करके उस देवी ने चिरकाल तक उनके साथ रमन किया। बहुत समय के बाद ज्ञान होने पर राजा ने उस रमणीय उर्वशी से कहा, अब मैं अपनी सुंदरपुरी को जाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए कहने लगी, राज सुंदर, आपके साथ इतने उपभोग से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है, अतः पुनः 1 वर्ष तक यहाँ और ठहरिए। इस पर बुद्धिमान राजा ने उस उर्वशी से कहा, मैं अपनी पुरी में जाकर के पुनः शीघ्र ही यहाँ वापस आ जाऊँगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। उस भगा ने उससे कहा, राजन वैसा ही कीजिए, किंतु तब तक आप पुनः किसी अन्य अप्सरा के साथ रमन मत कीजिए। अच्छा, ऐसा कहकर वह शीघ्र ही परम शोभन अपनी पुरी को चला गया। पुरी में जाकर अपनी पतिव्रता पत्नी को देख करके वह राजा भयभीत हो गया। उस राजा को उस गुणवती तथा पतिव्रता भार्या ने डरे हुए पति को देख करके प्रसन्न वाणी से कहा, स्वामिन आज आप डर क्यों रहे हैं? जो भी बात हो मुझे सत्य सत्य बताइए। इस प्रकार का भय राजाओं के लिए कीर्तिकर नहीं है। उसकी बात सुनकर राजा का मन लज्जा से झुक गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, किंतु उस रानी ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वह बोली, स्वामिन आपको डरना नहीं चाहिए, पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हे महाराज, आपके भयभीत रहने से आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तब मैं धुतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकल करके पवित्र कन्व के आश्रम में गया। वहां माँ मुनि कन्व का दर्शन करके तथा कन्व के मुख से प्रायश्चित की कल्याणकारी विधि सुन करके प्राश्चित के द्वारा आत्म शुद्धि के उद्देश्य से वह मां बलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर गया। उस राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठों में उत्तम एक गंधर्व को देखा जो दिव्य माला से विभूषित था। माला को देख करके शत्रुओं का विनाश करने वाले उस राजा को श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का स्मरण हो आया। उसने मन में विचार किया कि यह माला तो उस उर्वशी के ही योग्य है। तब माला प्राप्त करने का उद्यत तो अत्यंत कामुक राजा ने उस गंधर्व के साथ महान युद्ध किया। ब्राह्मणों, युद्ध में गंधर्वों को जीत करके और माला लेकर के वह दुर्जय उस अप्सरा को देखने के लिए आदरपूर्वक कालंदी के किनारे गया। वह अप्सरा को ना देख करके वह 7 दीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगा। उर्वशी के दर्शन के लिए उत्सुक वह हिमालय के पार्श्व भाग को पार करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचा जो हेमकूट नाम से विख्यात है। वहां उन स्थानों में रहने वाली वह श्रेष्ठ अप्सराएं उन विचित्र माला से विभूषित एम सिंह के समान प्रकार वाले राजा को देख करके अत्यंत काम आसक्त हो गई। उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए और उसी में आसक्त मन वाले उस राजा ने उन सभी अप्सराओं को नहीं देखा और वह पर्वतों के शिखरों पर चला गया। वहां भी देवी अप्सरा उर्वशी को न देख करके देवताओं के समान प्रकर्म वाला वह राजा देवताओं के स्थान महामेरु पर गया। अपने बाहुबल के प्रभाव से गिरी शिखरों को पार करता हुआ वह तीनों लोकों में विख्यात मानस नामक सरोवर पर पहुंचा। उसके मानसरोवर के किनारे पर विचरण करती हुई सुंदर अंगों वाली अत्यंत स्नेहमयी सुंदरी उर्वशी को देखा। और वह माला उसे दे दी। तब उस देवी को माला से भूषित देख करके वह मोहित हो गया तथा अपने को किरदार समझते हुए उसने चिरकाल तक उसके साथ रमन किया। अनंतर उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा से कहा, राजन आपने पहले पुरी में जाकर क्या किया, व्यर्थ ही आप वहां पर गए। तब उसने पत्नी द्वारा कही गई ये बात, कण्व ऋषि का दर्शन तथा माला का अपहरण सभी कुछ उसे बता दिया। उसके द्वारा कही गई उन बातों को सुनकर के हिचकिचाने वाली उस उर्वशी ने आप चले जाइए ऐसा कहा, अन्यथा आपको कण्व शाप दे देंगे और आपकी प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार बार उनके कहने पर भी मद से मोहित हुए महाराज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसमें ही मन लगाए रखा। तदंतर इच्छा अनुसार रूप धारण करके लेने वाली उर्वशी राजा को रोमों से युक्त पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला अपना उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। उसका वह भत्स रूप देख करके उसके प्रति विरक्त मन वाले राजा ने कण्व मुनि द्वारा कही की बात का स्मरण करके मुझे धिक्कार है ऐसा निश्चय करके तप करना प्रारंभ किया। राजा ने 12 वर्ष तक कंदमूल और फल का आहार किया और पुनः 12 वर्षों तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कण्व के आश्रम में जाकर के राजा ने डरते डरते अप्सरा के साथ निवास करने और पुनः उत्तम तपस्या करने की सारी बातें उन्हें बता दी। उस श्रेष्ठ राजा को देख करके प्रसन्न हुए भगवान ऋषि कण्व ने उनके पाप को समूल नष्ट करने की इच्छा से ये कहा। कण्व बोले, राजन तुम ईश्वर जहाँ विशेष रूप से निवास करते हैं उस दिव्य वाराणसीपुरी में जाओ। संसार को मुक्त करने के लिए महेश्वर देव वहाँ रहते हैं। गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने से तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद कण्व को सिर से प्रणाम करके और उनकी आज्ञा प्राप्त करके वह दुर्जय वाराणसी में गया और भगवान शंकर का दर्शन करके पाप से मुक्त हो गया। तदंतर वह अपनी सुंदरपुरी में जाकर के पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रार्थना करने पर कण्व मुनि ने कृपा करके उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान पुत्र सुप्रतीक इस नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उन लोगों ने राजा मान लिया। ब्राह्मणों उर्वशी से देव पुत्रों के समान महान वीरवान 7 पुत्र हुए। उन्होंने गंधर्वों की कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। आप लोगों से मैंने ये मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाला शस्त्रजीत का उत्तम वंश भली भांति बतलाया। अब क्रोष्टु के वंश को भी सुनिए। इस प्रकार श्री कोण पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 22वां अध्याय समाप्त हुआ। कोण पुराण के 23वें अध्याय में यदुवंश वर्णन में क्रोष्टुवंशी राजाओं का वृतांत, राजा नवरथ की कथा, सातवत वंश वर्णन में अक्रूर की उत्पत्ति, राजा आनक धुंधवी का आख्यान, कंस एवं वसुदेव देवकी की उत्पत्ति, वसुदेव का वंश वर्णन, देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति, रोहिणी से संकर्षण बलराम तथा देवकी से श्री कृष्ण का आविर्भाव, वासुदेव कृष्ण का वंश वर्णन। सूर्य ने कहा, क्रोष्टु का एक पुत्र हुआ जो वृजनीवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महान पुत्र स्वाति हुआ और उसका पुत्र उष्टगु हुआ। उष्टगु का चित्रनत नाम का बलवान पुत्र हुआ। चित्ररथ का पुत्र लोक में शशविंदु नाम से विख्यात हुआ। उसका पृथु यशा नाम वाला पुत्र धर्मप्रायण राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथु जय हुआ। उससे पृथु कीर्ति और उससे पृथु दान हुआ। उसका पुत्र पृथुश्रवा और उसका पुत्र था पृथु सत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पृथु सत्तम का पुत्र उष्णा हुआ और उसका सितेशी हुआ। फिर उसका रुक्मकवच और उस रुक्मकवच का परावृत हुआ। परावृत ने संसार में विख्यात ज्यामग नामक पुत्र उत्पन्न किया। उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भ से क्रत कोशिक और तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ। उस रोमपाद का पुत्र वभ्रु राजा था। धृति उसका पुत्र हुआ और उसका भी संस्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्थ का विश्वसय नाम वाला बलवान पुत्र था। उसका पुत्र महान प्राकर्मी प्रजावान और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस कौशिक का बुद्धिमान सुमंतु नामक पुत्र था और उसका पुत्र अनल था। केशिक का पुत्र चेदी था और उस चेदी के पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्यों में ज्योतिषमान प्रधान था और वपुष्मान उसका पुत्र हुआ। वपुष्मान से ब्रहिन मेधा और श्रीदेव उसका पुत्र हुआ। ब्राह्मणों, उसका वीतरथ नामक पुत्र महान बलशाली और रुद्र का भक्त था। ब्राह्मणों, क्रत का पुत्र कुंती और उसका पुत्र वृष्णि हुआ, वृष्णि से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशा उसका पुत्र हुआ, दशा का पुत्र आरव था और उसका जीमूत पुत्र हुआ, जीमूत का विकृति नामक बलवान पुत्र शत्रुवीरों का नाशक था, उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ, उससे नवरथ हुआ जो नित्य दान धर्म में प्रायण तथा पूर्ण रूप से शील संपन्न था। श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए वह नवरथ एक बलवान राक्षस को देख करके अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा। अग्नि के समान प्रज्वलित वह महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने शिव में ही देवी सरस्वती से रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुका के प्रणाम किया। उस शत्रु जी के हाथ जोड़ते हुए अभिस्तुतियों द्वारा स्तुति की। मैं भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। जगत की मूल कारण रूपा परम कला स्वरूपा तीन नेत्र वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एम हिरण्य गर्भ की महिषी योगिनी को नमस्कार है। चित्कला रूप परम आनंद स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमेशानी, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। इसी बीच क्रुद्ध वह राक्षस राज राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुँचा जहाँ देवी सरस्वती थी। बाल से दर्पित वह राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के उस सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी परलयकालीन सूर्य के समान महान बलशाली ने शूल से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा, महाराज आप निर्भय होकर शीघ्र इस स्थान से चले जाइए, यहाँ आप फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वह नवरथ उस परा देवी को प्रणाम करके इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने भक्ति युक्त होकर के देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों और होमों के द्वारा उन देवी का यजन किया। उनका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था, वह महातेजस्वी देवी का भक्त था। उसका पुत्र शकनी था, उससे करम्भ हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप उसको देवशत्र नामक पुत्र हुआ। देवशत्र का पुत्र मधु हुआ, उससे कुरुवंश हुआ। उसके सुत्रामा तथा अनु नामक दो पुत्र हुए। अनु का पुरुकुत्स हुआ और उसका पुत्र अंशु था। अंशु का पुत्र सत्वत था जो विष्णु भक्त प्रतापी महात्मा दानशील और धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। उसने नारद जी के कहने पर वसुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र का प्रवर्तन किया जिसे कुंड गोलकों ने सुना। उनके नाम से सातवत ऐसा विख्यात कुंड आदिकों के लिए कल्याणकारी सुंदर शास्त्र प्रवर्तित हुआ। उस सत्वत का सभी शास्त्रों में पारंगत सातवत नामक पुत्र हुआ। वह महाराज पुण्य श्लोक था। उसने उस सातवत शास्त्र का प्रवर्तन किया। सत्य संपन्न सातवत की पत्नी कौशल्या ने अंधक महाभोज वृष्णि राजा देवव्रत तथा धनुर्वेदज्ञों में श्रेष्ठ भजमान नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उनमें से राजा देववृद्ध ने मुझे सभी गुणों से संपन्न शक्तिशाली पुत्र हो इस आशय से परम तप किया। उसका पुत्र वभ्रु नाम से विख्यात पुण्य श्लोक राजा हुआ। वह धर्मात्मा रूप संपन्न तथा सदा तत्व ज्ञान परायण रहता था। भजमान के सृंजी पत्नी से भजमान ही नाम वाले अनेक पुत्र हुए। उनमें से निमि तथा कृकन ये दो प्रधान तथा विख्यात थे। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। वृष्णि के बलवान सुमित्र अनमित्र तथा शिनी हुए। अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न के महाभाग्यवान प्रसैन तथा श्रेष्ठ सत्राजित नाम वाले दो पुत्र हुए। कनिष्ठ वृष्णि नंदन अनमित्र से शिनी उत्पन्न हुआ। उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ जो सत्य बोलने वाला तथा सत्य संपन्न था। सत्य का पुत्र युधान और उसका पुत्र असंग हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान कुनी था और युगंधर उसका पुत्र हुआ। वृष्णि को माद्री से यदुनंदन प्रश्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्नि को श्रफल्क तथा चित्रक नाम वाले दो पुत्र हुए। श्रफल्क ने काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। अब मंगो तथा मंगो नाम वाले उनके बहुत से पुत्र थे। अक्रूर का देवान इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनों को विश्व तथा परमाथी नामक दो पुत्र हुए। चित्रक के पृथु विपृथु अश्वग्रीव सुबाहो सुपार्शक तथा गवेशन नामक पुत्र हुए। काश्य की पुत्री ने अंधक से कुकुर भजमान शुचि तथा कंबल बहिर्षि नामक चार पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर का पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णि का पुत्र कपोत्रमा विपुल हुआ। उसका पुत्र विलोमक हुआ। उस विलोमक का विद्वान नल नामक पुत्र हुआ जो तुम्बरू का मित्र था। अनु भी उसका नाम था। अनु का पुत्र आनक धुंध भी हुआ। ब्राह्मणों उसने गोवर्धन पर्वत पर जाकर के महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर प्राप्त करके प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजनीय वर्णीय और वृषवाहन स्थानु शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत उस आनक धुंधवी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त करके शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आँखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप तथा लवण्य से संपन्न हरीमती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांतलोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या हरीमती को भी विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। उपनयन होने के अनंतर विधिपूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन करके शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से विवाह किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत पांच श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो हरीमती नाम की कन्या थी सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर के अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी उस हरीमती से सुशैन वीर सुग्रीव सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र हुए। आनक धुंधवी का अभिजीत नामक एक वीर पुत्र था। अभिजीत का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ। द्विजत्मा आहुक के दो पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान उपदेव सुदेव तथा देव रक्षित नाम वाले चार वीर पुत्र हुए। इनकी सात बहनें थी वृक देवा उपदेवा देवरक्षिता श्री देवा शांति देवा सहदेवा सुव्रता तथा देवकी। इनमें सुंदर मध्य भाग वाली देवकी सबसे बड़ी थी। वे सभी वसुदेव की को दी गई। उग्रसेन के निग्रोध कंस सुभूमि राष्ट्रपाल तुष्टिमान तथा शंकु नाम वाले पुत्र थे। भजमान का प्रख्यात विदुरथ नाम वाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर शूर से शमी और शमी का प्रतिशत्र नामक पुत्र हुआ। उस प्रतिशत्र से स्वयं भोज और उससे शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले पुत्र हृदिक हुए। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर कहलाया। वो शूर से धीमान हुआ और उसका पुत्र वसुदेव था। देवताओं के प्रार्थना करने पर महाबाहु जगत गुरु वसुदेव विष्णु वसुदेव से देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव के महाभाग्यशाली सुंदर रोहिणी नामक पत्नी ने हल को आयुध के रूप में धारण करने वाले श्रेष्ठ पुत्र संकर्षण राम अर्थात बलराम को जन्म दिया। वह परमात्मा विष्णु ही ये जगन में वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। हल आयुध बलराम संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेष हैं। भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार करके उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। उमा की देह से उत्पन्न योग निद्रा रूप कोश की देवी वसुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई। मुनिश्रेष्ठो वसुदेव के अन्य जो वसुदेव नाम वाले ज्येष्ठ पुत्र थे उन सबको कंस ने पहले ही मार डाला। सुशैन उदाई भद्रसेन महाबल ऋजुदास भद्रदास और पूर्व में उत्पन्न कीर्तिमान इन सभी वसुदेव के बड़े भाइयों कि मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव से संसार के स्वामी हल युद्ध बलराम को जन्म दिया। राम बलराम के उत्पन्न होने के पश्चात देवकी ने देवताओं के आदि कारण आत्मरूप श्रीवस चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले अच्युत कृष्ण को जन्म दिया। बलराम के सुंदर गुणों से युक्त रेती नाम की भार्या थी, उन्होंने उससे निषठ तथा उल्मोक नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया। वासुदेव देवकी से उत्पन्न साक्षात विष्णु अक्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी और उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। वासुदेव श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा शंख नाम वाले महाबलशाली और पराक्रम संपन्न पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रों में विशिष्ट हुए। रुक्मिणी से उत्पन्न इन वीर पुत्रों को देख करके पवित्र मुस्कान वाली पत्नी जामवती ने अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा, पुंडलिकाक्ष दानव सुदन, आप मुझे इंद्र के समान विशिष्ट गुणवानों में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जामवती का कथन सुनकर के शत्रु का दमन करने वाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं हरि ने तप करना प्रारंभ किया। मुनिश्रेष्ठो, उन देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अत्यंत तीव्र महान तप के द्वारा रुद्र का दर्शन करके पुत्र प्राप्त किया, उस वृत्तांत को आप लोग सुने। कूर्म पुराण के 24वें अध्याय में पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान श्री कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना। महामुनि उपमन्यु द्वारा उन्हें पाशुपत योग प्रदान करना, तपस्या में निरत कृष्ण को शिव पार्वती का दर्शन और श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति करना, शिव द्वारा पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा माता पार्वती द्वारा अनेक वर देना तथा शिव के साथ श्री कृष्ण का कैलाश गमन। सूर्य वाले ऋषिकेश भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृतकृत्य विष को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान कराने के लिए उत्तम तप स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख चक्र गदा लिए तथा श्रीवस के चिन्ह को चिन्हित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनिन्द्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त, अनेक प्रकार के पुष्पों से शोभित, ऋषियों के आश्रम से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से नादित था। सिंह, भालू, शरभ, व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वादयुक्त पीने योग्य जल वाले सरोवर से शोभित था। विभिन्न प्रकार के ध्यानों तथा शुभ देव मंत्रों से संपन्न था। ऋषियों, ऋषि पुत्रों, महा मुनिगणों, वेद अध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, ऐसे ध्यानपरायण योगियों से युक्त, सभी प्रकार से पवित्र तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर नदियों से घिरा था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जाप को शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित, सत्य संकल्प वाले, परम शांत, शोक तथा उपद्रव रहित, यथाविधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए, रुद्र के जप में प्रायण, मुंडित या मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले तथा तपस्वियों, ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहाँ सिद्धों के आश्रम से शोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भक्ति गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उस विश्व आत्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर के उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुतिपूर्वक उनकी पूजा की। उन्हें शंख चक्र गदाधारी योगियों के परम गुरु जगत योनि श्री कृष्ण को देख करके उन्होंने तपस्वियों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदि देव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान करके वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान हैं। स्वयं प्राण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। ये ही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले तथा पालन करने वाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता, विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, अनंत, महाभूत और महेश्वर हैं। वाणी के गोचर गोविंद हारे, उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देव के पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धापूर्वक आचमन करके मार्जन करके देवता ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मनुष्यों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहाँ के निवासियों ने जहाँ जहाँ भी जनार्दन को आते हुए देखा वहाँ वहाँ पुष्पों तथा अक्षतों से उनकी पूजा की। शांगर्दनों शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वासुदेव का दर्शन कर वहाँ रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वह योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देख करके उनका दर्शन करने के लिए अपने इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं पितरों आदि का दर्शन तर्पण आदि करके उत्तम उत्तम पुष्प आदि लेकर के श्रेष्ठ मुनि उपमन्युओं के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ भस्म से अवलिप्त शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देख करके श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देख करके तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि वाणी की उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए, जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के उस वाक्य को सुनकर के केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक में आया हूँ। कृतिवासा ग्रीष, भगवान शंकर का दर्शन करके मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ? उन उमापति को मैं कहाँ देख पाऊँगा? ऐसा कहे जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा, तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वह परमेश्वर देखे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनिन्द्र जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं वे यहाँ उन देव ईश्वर देवादि देव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव ऋषभ ध्वज पत्नी पार्थी सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान विशिष्ट ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वापर भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन करके परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्तिपूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर महाकाल का दर्शन करके भय से रहित होकर के शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावरी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की थी। तभी उन्होंने कल्याणकारी सुंदर पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण करके सत शिष्यों और द्विजातियों में उनका परिवर्तन किया। पुरुषोत्तम, इसी स्थान पर कापे शांशपायन ने महादेव का दर्शन करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कोम रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित प्राण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत पुण्य वायवीय प्राण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर परिवर्तित हुआ। यहीं पर शंशपायन द्वारा कही गई प्राण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर जी का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यहीं परम तप करके महेश्वर से योग्यों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था, इसलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के ईश महेश्वर विश्वेश उग्र भीम कपर्दी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर के महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पाशुपत योग, पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। उन श्रेष्ठ मुनि के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहां पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं वल्कल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित करके निरंतर रुद्र संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तंत्र महोत्सव में बीत जाने के बाद अर्धचंद्रमा को आभूषण में रूप में धारण किए सोम रूप महादेव महेश्वर देवी पार्थिव के साथ आकाश में दिखलाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट गदा त्रिशूल पिनाकधनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए हुए सिंह के चरम रूपी वस्त्र से समस्त अंगों को आच्छादित किए हुए देवादिदेव महादेवी को देवी पार्वती के साथ देखा। हाथ में पशु परशु धारण किए हुए नरसिंह के चरम से आच्छादित शीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्त्र सूर्य के समान श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने समक्ष प्राण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अनु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त प्राणेश्वर शंभु को देखा, जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पिता में इंद्र अग्नि वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए। उन आदि देव को श्री कृष्ण ने सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख तलवार तथा चक्र धारण किए आत्म रूप अव्यक्त अनंत तथा अनंत रूप वाले आदिदेव विष्णु को देखा। वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा ईश शंकर की ही स्तुति कर रहे थे। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण ने हंस परासीन अत्यंत प्रभाव वाले देवताओं के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए ईश की स्तुति करते हुए देखा। उन्हें श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों अमित प्रभाव वाले नंदीश्वर आदिकों को तथा मयूर सहित अग्नि सदृश कुमार कार्तिकेय को देखा। उनके पीछे की ओर मरीचि अत्रि पुलय पुलस प्रचेता दक्ष कण्व राशर वशिष्ठ तथा संभव मनु को भी देखा। इन उदार बुद्धि वाले विष्णु कृष्ण ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में आत्म स्वरूप का ध्यान करके देवताओं में प्रधान शंकर जी की मंत्रों का द्वारा स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संतजन जप सत्व राज्य एवं तमगुण और सब कुछ आपको ही बतलाते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु विश्वयोनि अग्नि संहर्ता और सूर्यमंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण हुतव अग्नि तथा इंद्र आदि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हूँ। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाले आपकी सतत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र अग्नि नाम से कहते हैं। मैं आप ईश देव की शरण में आया हूँ। मनुष्य आपके चरणों में मात्र एक पुष्प अथवा एक बिल पत्र भी चढ़ा करके संसार बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण करके आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालते हैं। तत्वज्ञ लोग जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित निर्मल अंतर हृदय में अवस्थित ज्योति अनंत अद्वितीय अचल सत्य पर सर्वव्यापी तथा आदि मध्य और अंत से रहित स्थान रूप कहते हैं और यह संसार जिनसे उत्पन्न होता है ऐसे आप सत्य विभव सनातन विश्वेश्वर शिव की शरण में मैं आया हूँ। प्रणव रूप नीलकंठ त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंड और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथे वज्र धारण करने वाले दिशारूपी वस्त्र वाले कपर्दी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा दाढ़ वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्नि स्वरूप वीर वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है। कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक वेश धारण करने वाले आपको नमस्कार है और निशंग तर्कस धारी हर को नमस्कार है। तीन आंखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शेद धारण करने वाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु कार्तिकेय के पिता आपको तथा देवादिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान मृग व्याध तथा ब्रह्म अधिपति को नमस्कार है। हंस रूप को नमस्कार है। विश्व रूप तथा मोहित करने वालों को बार बार नमस्कार है। योगी योग से प्राप्त होने योग्य तथा योग ही जिनकी माया है ऐसे आपको नमस्कार है। प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक और घंटानाद प्रिय को नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। नमस्कार है। पणा आपकी बार बार नमस्कार है। परमेश्वर आप मेरे अभीष्ट इच्छाओं को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। विप्रो इस प्रकार वे माधव भक्तिपूर्वक देवेश की स्तुति करके देव और देवी अर्थात शंकर पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केशी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा। पुंडरीकाक्ष अव्यय आपने तप क्यों किया है? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम तात आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। केशव आपने योग द्वारा आप अपने को नारायण अनंत परमेश्वर महादेव और महायोगी जाने। उनका ये वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देख करके वृषध्वज शंकर जी से कहा, प्रभु शंकर आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपका भक्त हो। श्री शंकर आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न मन होकर विश्वात्मा हर ने तथास्तु ऐसा कहा और देवी पार्वती की ओर देख करके केशव का आलिंगन किया। तदंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पर्वत की पुत्री देवी पार्वती ऋषिकेश से बोली, अच्युत केशव वत्स मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी श्रद्धा रखने वाली आपकी अनंत निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्म रूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखें। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप में देखते हैं। केशव आप इन अभीष्ट वरों को मुझसे ग्रहण कीजिए। आपको सर्वज्ञता ऐश्वर्य वह परम परमेश्वर संबंधी ज्ञान शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो। उन महादेवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन कृष्ण ने उनके वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार किया। देव महेश्वर ने भी कृष्ण से ऐसा ही कहा अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवादि देव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़ के देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 25वें अध्याय में श्री कृष्ण का कैलाश पर्वत पर विहार करना, श्री कृष्ण को द्वारका बुलाने के लिए गरुड़ का कैलाश पर जाना, श्री कृष्ण का द्वारका आगमन, द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत और उनका दर्शन करने के लिए देवताओं तथा मार्कंडेय आदि मुनियों का आना, कृष्ण के द्वारा महर्षि मार्कंडेय को शिव तत्व तथा लिंग तत्व का महात्म्य बतलाना तथा स्वयं शिव का पूजन करना, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव के महालिंग का दर्शन तथा लिंग स्तुति लिंग अर्चन का प्रवर्तन। सूत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पर पहुंच करके महेश्वर भगवान शंकर केशव श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वालों ने उन देवादिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देख करके उनकी पूजा की। उन्होंने चार भुजा वाले उदार अंगों वाले परलयकालीन मेघ के समान प्रभाव वाले मुकुटधारी हाथ में धनुष धारण किए श्री वत्स से शोभित वक्षस्थल वाले दीर्घ भुजा वाले विशाल नेत्रों वाले पीताम्बर धारण किए वक्षस्थल पर उत्तम वैजयंती की माला धारण किए शोभा से शोभित दिव्य अति कोमल युवा अवस्था वाले कमल वरण के समान रक्त चरण एवं नेत्र वाले अत्यंत सुंदर, मुस्कुराते हुए, अच्छी गति प्रदान करने वाले अच्युत श्री कृष्ण की पूजा की। वहाँ किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुफा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों, अप्सराओं, नागकन्याओं, सिद्धों, यक्षों तथा गंधर्वों ने वहाँ उन जगन में श्री कृष्ण को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर के वे अनंत से प्रफुल्लित नेत्र वाले हो गए और उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्र भूषण वाली होकर के उनकी कामना करने लगी। गायन में परंगत कुछ सुंदरियां देवकी पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार के गीत गाने लगी। कुछ अत्यंत विलासप्रिय कन्याएं उनके आगे नृत्य करने लगी और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देख करके उनके वदन अमृत का पान करने लगी। कुछ कामनिया कन्याएं उनके अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को उतार के उनसे लोक भूषण कृष्ण को आदरपूर्वक आभूषित करने लगी। कुछ उनके अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को लेकर के अपने को तथा अपने आभूषणों से माधव को सजाने लगी। कतिपय मुग्ध मृग के समान नैनों वाली कन्याएं हरि कृष्ण के समीप में जाकर के उनके मुखकमल का स्पर्श करने लगी। उनकी माया से मोहित कुछ अप्सराएं लोकों के आदि कारण गोविंद का हाथ पकड़ के उन्हें अपने भवन में ले गई। उन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रूप धारण करके लीलापूर्वक उनके अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवादिदेव शंकर के नगर में बहुत समय तक रमण किया। बहुत दिन व्यतीत होने पर द्वारकापुरी के रहने वाले लोग गोविंद के वरे में भयभीत हुए, विहल हो गए। तब पहले कृष्ण द्वारा छोड़ दिए गए बलवान गरुड़ उनको ढूंढते हुए उस हिमालय पर्वत पर गए। वहां गोविंद को ना देख करके उन उपमन्यु को विनयपूर्वक प्रणाम करके पुनः द्वारवतीपुरी में लौट आए। इसी बीच अत्यंत भयंकर हजारों महादैत्य तथा राक्षस भय उत्पन्न करते हुए सुंदर द्वारका में आ पहुंचे। कृष्ण के समान प्रकर्म वाले बलवान सुपर्ण गरुड़ ने महान युद्ध द्वारा उन्हें मार करके उस शिवपुरी की रक्षा की। इसी समय भगवान नारद ऋषि कैलाश शिखर पर श्री कृष्ण का दर्शन कर द्वारकापुरी में गए। उन नारद ऋषि को देख करके वहां द्वारका में निवास करने वाले सभी ने पूछा, नारायण नाथ, भगवान हरि कहाँ हैं? उन्हें नारद ने उनसे कहा कि भगवान हरि कैलाश शिखर पर रमण कर रहे हैं। मैं उन महायज्ञी को देखकर आज यहाँ आया हूँ। विप्रो, उनका वचन सुनकर के आकाश में चलने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वे गरुड़ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर गए। उन्होंने देवकी पुत्र गोविंद हरि को देवादिदेव शंकर के समीप रत्न मंडित भवन में एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखा। वहां देवता देवी स्त्रियां महादेव के गण सिद्ध तथा योगी जन चारों ओर से घेर करके उनकी उपासना कर रही थी। गरुड़ ने कल्याणकारी शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और द्वारकापुरी का समाचार हरि से निवेदन किया। तदंतर नीललोहित शंकर को विनयपूर्वक प्रणाम करके और उन हर की आज्ञा प्राप्त करके स्त्री समूह द्वारा पूजित और अमृत के समान मधुर स्वादुयुक्त वचनों से सत्कृत में मधुसूदन श्री कृष्ण कश्यप पुत्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपनी पुरी को चले। शंख चक्र तथा गदाधारी शत्रुहंता महायोगी को जाते हुए देख करके गंधर्व तथा श्रेष्ठ अप्सराओं ने उनका अनुगमन किया। विश्वात्मा गोविंद हरि उन सभी अंगनाओं को विदा करके शीघ्र ही उस दिव्यपुरी द्वारवती को गए। मुनिश्रेष्ठो, उन मुरारी के चले जाने पर वे कामनियां चंद्रमा रहित रात्रि के समान शोभाहीन हो गई। पुरवासियों ने श्री कृष्ण के आगमन के शुभ समाचार को सुनकर के शीघ्र दिव्य मंगलमय द्वारवती पुरी को सुसज्जित किया। श्री कृष्ण के आगमन से अति प्रसन्न द्वारका वासियों ने विशाल पताकाओं और रत्नों से जड़ित ध्वजों तथा लाजा आदि मांगलिक वस्तुओं से सुंदरपुरी को सजा दिया। मधुर स्वर वाले विविध वाद्यों, हजारों शंखों तथा वीणाओं को वे लोग बजाने लगे। गोविंद के शुभपुरी द्वारवती में प्रवेश करते ही युवती स्त्रियां मधुर स्वर में गान करने लगी। उन ईशान कृष्ण को देख करके वह नृत्य करने लगी और महलों के ऊपर स्थित स्त्रियां वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर फूल बरसाने लगी। भवन में प्रवेश करके महायोगी कृष्ण आशीर्वादों से अभिनंदित होते हुए अत्यंत रमणीय शुक्लवरण के मंडप में स्थित एक श्रेष्ठ आसन पर अपनी पत्नियों के साथ शोभित हुए। वे चारों ओर से शंख आदि प्रमुख पुत्रों तथा हजारों स्त्रियों से घिरे हुए थे। वैजंती माला से भूषित उन रमणीय श्रेष्ठ आसन पर अच्युत श्री कृष्ण जामती के साथ उसी प्रकार शोभित हुए जैसे देवी उमा के साथ महादेव। ब्राह्मणों, उन अव्यय तथा लोकों के आदि कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवता, गंधर्व और पूर्वज मार्कंडे आदि महर्षि वहां आए। तब उन भगवान श्री कृष्ण हरि ने मार्कंडे जी को आया देख करके आसन से उठ करके विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया। लंबी भुजाओं वाले हरि ने प्रणाम के द्वारा उन ऋषिगणों की पूजा करके और उनके मनोरथों को प्राप्त प्रदान करके उन्हें विदा किया। तदंतर मध्यान्ह काल में स्वयं देवादि देव हरि ने स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर सूर्य की आराधना की। दिवाकर सूर्य की ओर देखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक मंत्रों का जप किया। उन देवेश्वर ने देवताओं, मुनिगणों और पितरों का तर्पण किया। मुनि मार्कंडे के साथ देव मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने लिंग में प्रतिष्ठित भस्म विभूषित पुतेश्वर श्री शंकर की पूजा की। मनुष्यों के नियामक उन्होंने स्वयं सभी नियमों को पूर्ण करके ब्राह्मणों की पूजा की और मुनीश्वर मार्कंडे को भोजन कराया। विपेंद्रो तदुपरांत पुत्रों आदि से घिरे हुए अच्युत ने आत्मनिष्ठ होकर के मार्कंडे जी से प्राणों की पुण्यदायिनी कथा को सुना। इन सारे कर्मों को देख करके महामुनि मार्कंडे ने श्री कृष्ण से हंसते हुए मधुर वचन कहा। मार्कंडे जी बोले, देव, कर्मों द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है और योगियों के ध्येय भी आप ही हैं, फिर आप शुभ कर्मों के द्वारा किस देवता की आराधना कर रहे हैं ये मुझे बताइए। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाण रूप हैं और निर्मल पद हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रभु ही वृष्णि कुल में अवतरित हुए हैं। सभी पुत्रों के सुनते हुए ही ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबल श्री कृष्ण ने उनसे मार्कंडे जी से हंसते हुए कहा। श्री भगवान जी ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य ही कहा है, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैं सनातन देव ईशान शंकर की पूजा करता हूँ। विप्र, मुझे ना तो कुछ करना है और ना मुझे कुछ करना अप्राप्त है, फिर भी ये जानते हुए भी मैं परम शिव ईश की पूजा करता हूँ। माया से मोहित लोग उन देव शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते, परंतु मैं अपने मूल का परिचय देते हुए उनकी पूजा करता हूँ। इस संसार में लिंग अर्चन से अधिक कोई पुण्य और भय का नाश करने वाला कर्म नहीं है, अतः इन लोकों प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग इस लिंग को मेरा ही स्वरूप कहते हैं, इसलिए मैं स्वयं में आत्म स्वरूप ईशान का पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं शंकर की परम मूर्ति हूँ, मैं शिव स्वरूप ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेदों में ऐसा ही निश्चय किया गया है कि हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है। संसार से भयभीत लोगों को इन देव महादेव का सदा ध्यान, पूजन और वंदन करना चाहिए तथा लिंग में महेश्वर को सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिए। श्री मार्कंडे जी ने पूछा, विशाल नेत्र वाले देव श्रेष्ठ कृष्ण, आप इस गूढ़ एवं श्रेष्ठ विषय को बतलाइए कि लिंग क्या है और लिंग में किसकी पूजा होती है। श्री भगवान जी ने कहा, ज्योति स्वरूप अक्षर अव्यक्त आनंद को लिंग कहा गया है और वेद महेश्वर देव को अव्यय तथा लिंग धारण करने वाला कहते हैं। प्राचीन काल में जब सर्वत्र जल ही जल एक कारण हो गया और स्थावर जंगम सब नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा तथा मुझे प्रबोधित करने के लिए उसी एक कारण में शिव का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय से लोगों के कल्याण की कामना से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं। तो मार्कंडे जी बोले, श्री कृष्ण, अब आप ये बताइए कि पूर्व काल में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए वह ईश्वर का परम पद रूप लिंग किस प्रकार से हम प्रकट हुआ। तो श्री भगवान जी ने कहा, परले काल में विभाग रहित तमो में भयंकर एकमात्र समुद्र एकार्णव था। उस एकार्णव के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाला युक्त आत्मा सनातन में हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों चरण, हजारों बाहु वाला होकर शयन कर रहा था। इसी बीच मैंने दूर स्थित अमित प्रभाव वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शोभा संपन्न कृष्ण मृग का चरम धारण किए हुए ऋक यजु तथा सामवेद द्वारा स्तुति हो रहे कांचन के समान आभा वाले महायोगी चतुर्मुख देव पुरुष को देखा। क्षण भर में ही वे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाद्युति ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभु मुझे बतलाइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस कारण से यहाँ स्थित हैं। मैं लोगों का निर्माण करने वाला शंभु प्रपिता में ब्रह्मा हूँ। उन ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने उनसे ब्रह्मा से कहा, मैं पुनः पुनः लोगों की सृष्टि करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। परमेष्टि की माया के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ने पर हम लोगों को यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिए उस समय शिव रूप परम लिंग प्रादुर्भूत हुआ। वह लिंग प्रलयकालीन अग्नि के समान अनेक ज्वालामालाओं में व्याप्त 6 एम वृद्धि से मुक्त और आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र ही इस लिंग के नीचे की ओर जाओ और इसके अंत का पता लगाओ और ये अजन्मा ब्रह्मा इसके ऊपर की ओर जाएं। तदंतर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर और नीचे की ओर गए, किंतु पिता में तथा मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका अंत नहीं जान सके। तदंतर त्रिशूलधारी देव की माया से मोहित भयभीत एम आश्चर्यचकित हम दोनों उन विश्व रूप ईश्वर का ध्यान करने लगे और परम पद महानाद ओमकार का उच्चारण करते हुए नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के श्री शंभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, विविध अनादि विकारों से मुक्त संसार रूपी रोग के अनादि वेद्य स्वरूप शंभु शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। परलयकालीन समुद्र में स्थित रहने वाले सृष्टि और परलय के कारण रूप शिव शांत लिंग मूर्तिधारी ब्रह्म को नमस्कार है। ज्वालामालाओं से घिरे हुए शीर वाले प्रज्वलित स्तंभ रूप शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। आदि मध्य और अंत से रहित स्वभावता निर्मल तेज रूप शिव शांत तथा लिंग रूपी मूर्ति को धारण करने वाले ब्रह्म को नमस्कार है। महादेव महान ज्योति स्वरूप अनंत तेजस्वी लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। प्रधान पुरुष कवि ईश व्योम स्वरूप ब्रह्म और लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। निर्विकार सत्य नित्य विमल तेज रूप लिंग विग्रह शांत शिव ब्रह्म को नमस्कार है। वेदांत सार स्वरूप काल रूप धीमान लिंग मूर्ति शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते रहने पर महायोगी महेश्वर देव प्रकट हो गए और हजारों करोड़ मुख से आकाश को मानो ग्रास बनाते हुए करोड़ों सूर्य के समान शोभित होने लगे। हजारों हाथ और पैर वाले सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप 3 नयन वाले पिनाक धनुष को हाथ में धारण करने वाले चर्मांबर धारी त्रिशूल धारी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और मेघ तथा दंदभी के सदृश स्वर वाले भगवान महादेव ने कहा, श्रेष्ठ देवो मैं प्रसन्न हूँ, मुझ महादेव की ओर देखो और समस्त भय का परित्याग करो। पूर्व काल में तुम दोनों सनातन देव मेरे शीर से उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण पार्श्व में ये लोक पिता में ब्रह्मा, वाम पार्श्व में पालनकर्ता विष्णु और हृदय में हर स्थित है। मैं तुम दोनों पर भरी भांति प्रसन्न हूँ, इसलिए यथेष्ट वर प्रदान करूँगा। ऐसा कह करके महादेव शिव स्वयं मुझे तथा देव ब्रह्मा का आलिंगन करके अनुग्रह प्रदान करने के लिए उद्यत हुए। तदंतर प्रसन्न मन वाले नारायण तथा पिता मैंने महेश्वर को प्रणाम करके उनके मुख की ओर देखते हुए कहा, देव यदि प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हम दोनों को वर देना चाहते हैं तो ये वर दें कि हम दोनों की आप महेश्वर में नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान ईश महादेव ने प्रसन्न मन से हंसते हुए मुझसे कहा, देव बोले, धरणीपते वस हरि, तुम सृष्टि पालन और परले के कर्ता हो, इस चराचर विश्व का पालन करो। हे विष्णु, मैं निर्गुण तथा निरंजन होते हुए भी सृष्टि रक्षा तथा परले के लिए अपेक्षित गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा हर नाम से 3 रूपों में विभक्त हूँ। विष्णु, मोह का प्रत्याग करो, इन पितामह का पालन करो, ये सनातन भगवान आपके पुत्र होंगे। कल्प के आदि में मैं भी आपके मुख से प्रकट होकर के घोर रूप धारण करके हाथ में शूल धारण की आपका क्रोधज पुत्र बनूंगा। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर के भगवान महादेव मुझ पर तथा ब्रह्मा पर कृपा करके वहीं पर अंतर ध्यान होगी। भ्रमण। तब से लोक में लिंग का पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लीन होने से वह लिंग कहा गया जाता है। लिंग ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है। अनक, मैंने इस लिंग का महत्व तुम्हें बताया। इसे न देवता जानते हैं न दानव, केवल योग्य लोक ही जानते हैं। यह शिव नाम वाला अव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि वाले इसी के द्वारा उस सूक्ष्म अचिंत्य तत्व का दर्शन करते हैं। इस लिंग स्वरूप देवादिदेव महादेव भगवान रुद्र को हम नित्य नमस्कार करते हैं। वेद के रहस्य रूप आपको नमस्कार है, नीलकंठ को नमस्कार है, विशेष भय उत्पन्न करने वाले शांत स्थानों तथा कारण रूप को नमस्कार है। वामदेव त्रिलोचन महिमावान ब्रह्म शंकर महेश गिरीश तथा शिव को नमस्कार है। सदा इन्हें नमस्कार करो, मन से शंकर का ध्यान करो, इससे शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार वासुदेव द्वारा कहे जाने पर उन मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे ने विश्वतोमुख देव ईशान शंकर का ध्यान किया। श्री कृष्ण को विनयपूर्वक प्रणाम करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके महामुनि मार्कंडे त्रिशूल धारण करने वाले देवादिदेव के अभीष्ट स्थान को चले गए। जो श्रेष्ठ लिंग अध्याय को सुनेगा सुनाएगा अथवा पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। विपेंद्रो, वासुदेव के इस श्रेष्ठ तपश्चरण को एक बार भी सुनने वाला मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरंतर जप करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा महायोगी प्रभु कृष्णपायन ने कहा है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण सीता के पूर्व विभाग में 25वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 26वें अध्याय में श्री कृष्ण को महेश्वर की कृपा से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति, कंस आदि का वध, भृगु आदि महर्षियों का द्वारका में आना, भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा स्वधाम गमन की बात बताना, शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल का संहार करके स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। सोजी बोले, तिरंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए श्री कृष्ण ने जामती से महात्मा सांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। प्रद्युम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। गुणों से संपन्न में दोनों कृष्ण के ही दूसरे शीर रूप थे। कंस नरक तथा अन्य सैकड़ों असुरों को मार करके लीलापूर्वक इंद्र को जीत करके तथा महान असुर बाण को पराजित करके संपूर्ण संसार को प्रतिष्ठित कर और लोक में शाश्वत धर्मों की स्थापना कर नारायण ने अपने धाम में जाने का श्रेष्ठ विचार किया। ब्राह्मणों, इसी बीच भृगु आदि महर्षि अवतार के समस्त प्रयोजनों से निवृत्त सनातन ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। विश्वात्मा कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आश्रम पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम करके और पूजन करके उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं, अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊँगा, आप लोग प्रसन्न हों। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ गया है, इसमें सभी लोग पापचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा ज्ञान परिवर्तित करें जिससे ये लोग कली द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। दीजो, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक वैदिक विधि विधान से नित्य मेरा पूजन करेंगे वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी, नारायण के भक्तजन पर से पर तक स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहां नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं उनका ध्यान होम किया गया तप ज्ञान तथा यज्ञ आदि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए दिजो, मन वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्न पूर्वक प्रत्याग करना चाहिए। दिजोत्तमाओं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच ने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण शाप दिया था वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्न पूर्वक उनका प्रत्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा शाप प्राप्त लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कह करके शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। तंत्र जगन में नारायण कृष्ण लीलापूर्वक अपने सारे कुल का संहार करके अपने परम धाम को पधार गए। सोजी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में ये राजवंश आप लोगों को बताया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के 27वें अध्याय में व्यासदेव द्वारा अर्जुन को सतयुग आदि चारों युगों के धर्म का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का निदर्शन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सो जी, सत्य त्रेता द्वापर तथा कली ये चार युग हैं, आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी बोले, नारायण कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला परम धर्मात्मा पांडव पुत्र अर्जुन और धर्मदेही क्रिया करके महाशोक से आवृत हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्णपायन व्यास मुनि को शिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा। तब शोक का प्रत्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा, महामुनि प्रभु, आप कहाँ से आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रतापूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से ही मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी महाराज, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाइए। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण दपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, पांडु के पुत्र अर्जुन, ये घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी को जा रहा हूँ। इस भयंकर कलयुग में लोग पाप आचरण करने वाले, वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित में नहीं देखता। सत्य त्रेता तथा द्वापर इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृतिमान के रूप में विख्यात हैं, अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजोत्तम भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले कुंती के पुत्र अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके युग धर्म को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम करके संपूर्ण सनातन युग धर्म को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, नरेश्वर पार्थ, संक्षेप में युग धर्म को तुम्हें बतलाता हूं, मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृत युग कहाँ गया है? तंत्र दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कल युग कहाँ गया है? कृत युग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कल युग में एकमात्र दानी श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृत युग में ब्रह्मा देवता होते हैं, इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कल युग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म चार वर्णों वाला था, इसके चार चरण थे, त्रेता में तीन चरणों वाला तथा द्वापर में दो चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में तीन चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से ही स्थित रहता है। कलयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी, कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएं सदा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थी, परंजे उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतयुग में प्रजा की आयु सुख और रूप समान था। संपूर्ण प्रजा शोक से रहित, सत्गुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परमताप, वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और परतों एवं समुद्र के किनारे रहने वाली थी। उनका कोई घर नहीं होता था। तदंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सतयुग का आनंद उल्लास नष्ट हो जाता है। कृतयुग की उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि परिवर्तित होती हैं। मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि हुई है। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेता युग के प्रारंभ में वह समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपर्याय से उनमें अचानक ही राग और लोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदंतर उलट फेर दिनचर्या में व्यत्यय के कारण उस समय के प्रभाववश वे ग्रह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर स्त्री पुरुष धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्व वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त वे ग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भावत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गंध, वरण और रस से समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थी। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं रिष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थी। तदंतर कालांतर में वे सभी लोग पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। आवे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न माक्षिका द्वारा ना बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा और धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत, उष्ण आदि द्वंद्व से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्व के निराकरण का उपाय विचार करके जीव का निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ उससे उन प्रजाओं के अनेक स्तोत्रों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तंत्र त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यतावश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार से राग और लोभ व्याप्त हो गया। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, परतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोध अभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अवस्था देख करके भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञ का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असमर्थ रहता है। एक ही वेद त्रिता में चार पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद चार भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दुष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। हे सुव्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण कल्प सूत्र मंत्रों इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का उपदेश किया है। अवर्षण मृत्यु अनेक व्याधियों उपद्रवों और मन वाणी तथा शीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है, फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में ये वृत्ति रजगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। सर्वप्रथम कृतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वह त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कोर्ण पुराण के पूर्वी भाग में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वें अध्याय में कलयुग के धर्मों का वर्णन, कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का ख्यापन, व्यासकृत शिव स्तुति, व्यास प्रेरित अर्जुन का शिवपुरी में जाना और व्यास द्वारा शिव भक्त अर्जुन की महिमा। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए माया असूया अर्थात गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले और लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अध्याय और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्यायपूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र योनि शयन आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे, जो वस्ता राजा होने के कारण अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे, भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान होम जप दान देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अविहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुस्तित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद अनविक्रय चौराहे वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वैश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफेद दांतों वाले, जिन नाम वाले, मुंडित काशाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्म आचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्पायु होगी, देह में आलस्य और रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग काशाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्ग्रंथ यज्ञोपवीत शिखा आदि से विहीन पंथ वाले कापालिक वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त करके अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विज को देख करके नहीं चलते अर्थात द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विज को प्रताड़ित करते हैं। परमताप, कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविवाद के साधन हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। राजन, शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं। जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है वे लोग अपने तप तथा यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पड़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपताचारी और पंचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान और कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव जी की निंदा करेंगे और व्यर्थ में धर्मों का आचरण करेंगे और जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग थे वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम अर्थात धर्म मोक्ष विरोधी अर्थ मात्र साधक काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। तमोगुण से अविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्मचरण करने वाले अधम लोग अनेक पर लोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रोत तथा समार्थ धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उस शंकर जी की सेवा करेंगे वे कली के दोषों को जीत करके परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कली का यह महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए माहेश्वर संबित संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब प्रसन्न मन से विरूपाक्ष कृतिवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है उस प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय है महादेव को नमस्कार, उनका ध्यान और शास्त्र के अनुसार दान, ऐसा वेद का मत है। इसलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों महेश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते हैं उनका किया हुआ दान तप यज्ञ और जीवन व्यर्थ हो जाता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवादि देव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव वेधा वामदेव शंभु स्थानु परमेष्टि शिव को नित्य नमस्कार है। सोम रुद्र महाग्रह अर्थात महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले महाग्रास तथा कारण रूप को नमस्कार है। मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले योग माया से आवृत योगियों के गुरु आचार्य योगी गम्य पिनाकी संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्मा ब्रह्म अधिपति शाश्वत सर्वव्यापी शांत ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी काल मूर्ति अमूर्ति एक मूर्ति महामूर्ति वेद वैद्य और द्यूलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता जिनके तेज से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले कामनाओं का प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले चंद्रमा के अव्यय को अर्थात द्वितीया के चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देव ग्रीष विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले ग्रास बना लेने वाले महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले आदित्य उग्र पशुपति भीम भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। मन्वंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों कल युगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निस्संदेह एक मन्वंतर के कथन से सभी मन्वंतरों तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मन्वंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता सप्तऋषि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन क्रीडधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्णद्वापायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रु के नगर को जीतने वाले तथा विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित अर्थात भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी और नेत्र तथा सभी और मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीतिपूर्वक तुम्हें सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वस्त्र शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडव पुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुंचे और सभी कर्मों का परित्याग करके उनकी भक्ति में ही दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला ना तो हुआ और ना होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान प्राशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्णद्वापायन व्यास साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। इन सत्यवती नंदन प्राशर पुत्र महान योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्णद्वापायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्रचित होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास जी को नमस्कार किया। इस प्रकार श्री कौन पुराण के पूर्व भाग में 27वां और 28वां अध्याय समाप्त हुआ।